arrita majet e suksesit në botën e biznesit. Në sytë të tjerëve, jeta ime ishte epitoma e suksesit. Si të qoftë, për pos punës unë kam pak gëzime. Në fund, pasuria është vetëm një fakt i jetës me të cilën unë jam mësuar. Në këtë moment, ishtë tri në shtratit së murë. Ndërsa reflektoj për jetën time, kuptoj se gjithë fama dhe pasuria që i kushtova kaq shumë kohë, janë zbehur. Dhe duken të pakuptim të përballë vdekjes së afërt. Në errësirë, shoh dritat e shire që vijnë nga pajisjet. Dhe dëgjoj zërat e aparaturave. Mund ta ndjej frymën e Zotit të vdekjes që afrohet. Tani e di. Kur kemi siguruar mjaftueshëm pasurisa për të shtyrë gjithë jetën, duhet të merremi me të tjera çështje që nuk lidhen me pasurinë. Duhet të merremi me diçka më të rëndësishme, mbase me marrëdhëniet me njerëzit, mbase me art, mbase me ëndrat për ditët e rinisë. Ndjekja non-stop e pasurisë do t'ju shndërrojë në një qenie të ndrytur, ashtu si mua. Zoti na dha shqisat për të ndjerë dashurinë në zemrat e njerëzve, jo për të ndjerë iluzionet që sjell pasuria. Pasurinë që kam fituar gjatë gjithë jetës time, nuk mund ta marr me vete. Çfarë mund të marr janë vetëm kujtimet e dashurisë. Ajo është pasuria e vërtetë që do t'ju ndjek. Do t'ju shoqëroj. Dhe do t'ju jap forcën e ndërçim për të vazhduar. Dashuria mund të udhëtoj mira kilometra. Jeta nuk ka limit. Shko ku të duash. Arri lartësitë që do të arrish. Është gjitha në zemrën dhe duart tuaja. Jeta nuk ka limit. Cili është shtrati më i shtrenjtë në botë? Shtrati i vdekjes. Mund të punosh dikë të ngas makinën për ty. Të fitoj para për ty. Po s'mund të punësosh dikë që të përballoj sëmundjen tënde. Të mirat materiale mund të gjenë sërish, edhe pas kanë humbur. Por ekziston diçka që nuk mund ta gjesh kurrë pasi e ke humbur. Jeta. Kur një njeri shkon në sallën e operacionit, do të kuptoj se ekziston një libër që duhet ta përfundoj së lexuari. Libri i jetës së shëndetshme. Në çfarë do fazat e jetës që mund të jemi tani? Herët ose vënd do të përballemi me momentin final të mbytjes së perdeve. Ruaj si gjë më të çmuar dashurinë për familjen, dashurinë për bashkëshorten, dashurinë për miqt. Dëgjuat në Scriptum Sonus, një fragment të shkëputur nga biografia e Steve Jobs, nga Walter Isaacson, sjellë në Shqip nga Taulant Hatia.